अध्याय का क्या संबंध है इसका निर्धारण करना है। दूसरी चीज ये है कि भाष्यकार भगवान के पहले जो इस पर टीकाएं हुई हैं, भरती प्रपंच की जो टीका है, तो वही अर्थ क्यों नहीं गृहित कर लेना चाहिए। यहाँ पर समुच्चय बाद पक्ष की जो टीका है उसको यहाँ पर गृहित कर लेना चाहिए। उसमें क्या दोष है? वो लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चय जो है ये मोक्ष का हेतु है। गीता शास्त्र में यही प्रतिपादित है, तो उसको क्यों नहीं सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए? ये दोनों विषयों को लेकर के विचार करेंगे। भाष्कर पूर्वोत्तराध्याययो संबंधम वक्तुम पूर्वस्मिन् अध्याये वृत्तम अर्थम संक्षिप्य अनुबदति। पूर्वाध्याय और उत्तराध्याय, पूर्वाध्याय कौन हो गया? द्वितीय अध्याय। उत्तराध्याय कौन है? तृतीय अध्याय। तो द्वितीय और तृतीय अध्याय के संबंध को कहने के लिए, क्योंकि जब अध्याय में भेद हो गया तो कोई न कोई संबंध पूर्व और उत्तर का होगा, तो संबंध कहने के लिए पूर्वस्मिन् अध्याये वृत्तम अर्थम, पूर्वाध्याय में जो कहा गया अर्थ है उसको संक्षिप्त अनुपदति, संक्षेप पूर्वक पहले उसको अनुवाद करते स्मरण दिलाते हैं आपको कि पूर्वाध्याय में ये बात कही गई और उसमें ये शंका है, इसके लिए उत्तराध्याय है। भाष्य में देख शास्त्रस्य प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूति द्वि बुद्धि भगवता निर्दिष्टि सांख्ये बुद्धिर योगे बुद्धि रीति च। कहते हैं कि शास्त्रस्य, शास्त्र संबंधी द्वि बुद्धि भगवता निर्दिष्टि, दो बुद्धि जो है जिसका भगवान ने द्वितीय अध्याय में निर्देश किया। अरे दो बुद्धि कैसे हो गई? विषय अलग हो बुद्धि का तो बुद्धि में भेद हो सकता है, और यदि बुद्धि का विषय अलग न हो तो बुद्धि तो एक ही होगी, बुद्धि दो कैसे होगी? विषय भेद से बुद्धि में ज्ञान में भेद होता है, और विषय भिन्न न हो तो ज्ञान में भेद नहीं हो सकता है। तो कहा प्रवृत्ति निवृत्ति विषय बुद्धि, एक में प्रवृत्ति है, एक बुद्धि में प्रवृत्ति है और एक बुद्धि में निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति विषय भूत निवृत्ति विषय भूत, प्रवृत्ति विषय भूत निवृत्ति विषय भूत मतलब क्या है? मतलब ये है कि यदि संपूर्ण जगत से वैराग्य नहीं है, साध्य साधनात्मक ये जगत जो है इससे वैराग्य नहीं है, तो अभी हमारा विषय कैसा बनेगा? प्रवृत्ति विषय। और वैराग्य हो गया तो हमारी बुद्धि जो है निवृत्ति विषय होगी। एक में त्याग है छोड़ना है, और एक में छोड़ना माने छूटता नहीं है। तो जो बुद्धि छोड़ने में समर्थ है तो वह छोड़ देगी, छोड़ने के बाद आगे चलेगी, पर जो बुद्धि छोड़ नहीं पाती है तो उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? छोड़ने की योग्यता उसमें हो, तो छोड़ने की योग्यता उसमें हो तो इसके लिए भी वो उसकी दो प्रकार की स्थिति होती है। ऐसी बुद्धि की दो प्रकार की, तीन प्रकार की स्थिति होती है। एक स्थिति ऐसे लोगों की बुद्धि की है कि जो शास्त्र को मानते नहीं, तो उनकी भी तो बुद्धि है, उनकी भी बुद्धि है, वो अपने बुद्धि से जगत में प्रवृत्त हैं, तो उनको तो जो है वो विषय छोड़ने का अभी प्रश्न नहीं, उनको तो संसार छोड़ने की योग्यता प्राप्त करने का प्रश्न है नहीं। दूसरे ये हैं कि शास्त्र को तो मानते हैं, पर लक्ष्य जगत ही है, लक्ष्य मोक्ष नहीं है, लक्ष्य जगत है। तो जगत लक्ष्य है तो वो जो है वो भी जगत को छोड़ना नहीं चाहिए। पर तीसरे ये है कि मोक्ष चाहते हैं पर जगत छूटता नहीं, मोक्ष तो चाहते हैं पर वो उनमें क्या है कि उनमें मोह शक्ति ऐसी है कि जगत छूटता नहीं। जैसे देखिए अर्जुन में, अर्जुन शास्त्री व्यक्ति है तो अशास्त्री व्यक्ति की तरह उसकी प्रवृत्ति नहीं है। दूसरे क्या है कि वह स्वार्थ भी नहीं है जगत का, क्योंकि वो कहता है अभी त्रैलोक के राज्य से है तो किमनु मही कृते, तीनों लोगों का राज्य मुझे मिले तो भी मैं लड़ाई नहीं कर सकता। तो इस प्रकार उसके अंदर जो है जगत को चाहने की बुद्धि नहीं है पर मोह है, मोह है, जिसलिए कि धर्म के लिए लड़ने के लिए आया है तो मोह के कारण जो है वह उसकी धर्म बुद्धि आवृत हो रही है, वह अपने धार्मिक प्रवृत्ति से पीछे हट रहा है तो मोह है। तो उसके लिए साधन क्या बनेगा, वो अभी प्रवृत्ति विषयक है ना, अभी वो प्रवृत्ति विषयक है, इसलिए उसको कर्म योग साधन, योग बुद्धि, योग बुद्धि जो है, क्योंकि यदि मोह से धर्म ही ढक जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा वैसे, इसलिए धर्म के लिए धर्म को लगना, कर्तव्यत्वेन ईश्वर आराधना रूप से धर्म में प्रवृत्त होना, यही साधन उसके लिए बनेगा, इसके लिए यही साधन बनेगा, दूसरा कोई साधन नहीं बनेगा। और इससे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, योग्यता उत्पन्न हो जाएगी, छोड़ने की, कर्म छोड़ने की योग्यता उत्पन्न हो जाएगी, ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए कहा प्रवृत्ति निवृत्ति विषय पूर्ति द्विबुद्धि भगवता निर्दिष्ट, दो बुद्धि का दो अधिकारी के लिए। अब देखिए मोक्षार्थी हैं दोनों, तो मोक्षार्थी दो अधिकारियों के लिए दो प्रकार की जो है वहां यहाँ पर साधन बताया, दो प्रकार की निष्ठा बताया। एक सांख्यी बुद्धि ही योगी बुद्धि रीति च, सांख्य ज्ञान निष्ठा विषय बुद्धि और योगी निष्काम कर्म अनुष्ठान रूप बुद्धि, ये दोनों का निर्देश किया। थोड़ी सी टीका देखिए, गीता शास्त्र आरंभापेक्षितम हेतु फल भूतम बुद्धि द्वयम भगवता उपदिष्टम इत्यर्थ। गीता शास्त्र के प्रारंभ के लिए जो अपेक्षित, क्या अपेक्षित, एक हेतुभूत है एक फलभूत, ये दोनों बुद्धि का संबंध क्या है, एक हेतुभूत बुद्धि है एक फलभूत बुद्धि है। हेतु बुद्धि कौन है, योगी बुद्धि है, फलभूत बुद्धि कौन है, सांख्य बुद्धि। तो इसीलिए टीकाकार लिखते हेतु फलभूतम बुद्धिद्वयम, हेतुभूत फलभूत ये दो बुद्धि द्वय है, इसलिए निर्धारित क्या होता, मोक्षार्थी के लिए ही ये दोनों बुद्धियां हैं, एक फलभूता बुद्धि है पर यदि वो नहीं प्राप्त हो रही है तो फिर जो है वह हेतुभूता बुद्धि है, ये कहा गया। प्रष्टुर अर्जुनस्य अभिप्रायम निर्देष्टुम प्रवृत्तम अर्थांतरम अनुबदति। अब आगे अर्जुन का आएगा प्रश्न, तो प्रश्न करने वाला हो जाएगा अर्जुन। अब अर्जुन के अभिप्राय पहले जानना पड़ेगा कि किस अभिप्राय से प्रश्न किया। जब तक जो है वह प्रश्न करने वाले का अभिप्राय न ज्ञात हो तब तक उसका ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसलिए प्रश्न में जो शब्द होते हैं वो शब्द का आशय समझना चाहिए। इसलिए अर्जुन जब यहाँ प्रश्न करता है तो अर्जुन का वो प्रश्न करने में क्या आशय है, इस अभिप्राय के निर्देश के लिए प्रवृत्तम अर्थांतरम अनुबदति। कोई आधार होता है ना, जिस आधार पर पहले चित्त में कोई बात आती है तो पूछी जाती है, तो प्रवृत्त जो अर्थांतर है उसका अनुवाद करते हैं पहले से। तत्र द्वितीय अध्याय में है? ये द्वितीय अध्याय में या निष्ठात्वय के कथन में भगवान ने कहा था प्रजहात यदा कामान, यहाँ से शुरू किया था स्थित प्रज्ञ लक्षण, कहाँ से शुरू किया प्रजहात यदा कामान है पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। तो ये जो प्रजहात यदा कामान इत्यारभ्य अध्याय परिसमाप्ति, ये द्वितीय अध्याय की परिसमाप्ति तक सांख्य बुद्धियाश्रितानां संन्यासं कर्तव्यं उक्त्वा, सांख्य बुद्धि का जिन्होंने आश्रय लिया है उनको सर्व कर्म संन्यास, साध्य साधन लक्षण जो है कर्म उसका संन्यास कर्तव्य है, ये बात कही गई। तेषां तन्निष्ठतैवैव च कृतार्थता, उनकी कृतार्थता कैसे बनेगी, ज्ञान निष्ठा के द्वारा, सांख्य निष्ठा के द्वारा ही कृतार्थ हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो, ये बात कही गई। उक्ता ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति। हे अर्जुन, ये ब्राह्मी स्थिति है जो हमने तुमको बताया, ये ब्राह्मी स्थिति है, और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो फिर उसको मोह नहीं होता है, उसको मोह नहीं होता है। एक बार ब्राह्मी स्थिति इसको प्राप्त हो जाती है तो फिर मोह नहीं होता है। थोड़ी टीका देखिए, टीकाकार पहले कहते तत्र क्या है, तत्र का क्या अर्थ है, अध्याय बुद्धि द्वय निर्धारण वा सप्तमी अर्थ, सप्तमी कौन है यहाँ तत्र, उसका दो अर्थ हो सकता है, माने तत्र माने अध्याय पूर्वाध्याय, अथवा तत्र माने बुद्धि द्वय निर्धारणी। तत्र का अर्थ बुद्धि द्वय निर्धारण, बुद्धि द्वय निर्धारण विषय, बुद्धि द्वय निर्धारण के विषय में, अथवा जो है तत्र माने द्वितीय अध्याय, द्वितीय अध्याय में पारमार्थिकी तत्व यज्ञानम तन्निष्ठानाम अशेष काम त्यागिनाम काम प्रयुक्तानाम कर्मिणाम अपि प्रतिपत्ति कर्मवत् त्यागम कर्तव्यत्वेन भगवान उक्तवान इत्यर्थ। भगवान कहते हैं कि यहाँ पर पारमार्थिकी तत्व यज्ञानम, परमार्थ तत्व विषयक जो ज्ञान है, ज्ञान तो बहुत प्रकार का होता है, जगत विषय ज्ञान है, देवता विषय ज्ञान है, ऋषि विषय ज्ञान है, पर यहाँ पर ज्ञान कौन है, परमार्थ तत्व, जो अद्वैय परमार्थ तत्व तद विषयक जो ज्ञान है वो है ज्ञान, पारमार्थिकी तत्व यज ज्ञान। तन्निष्ठा नाम, उनमें जिनकी निष्ठा है परमार्थ तत्व ज्ञान विषयक, जिनकी निष्ठा है उनको तन्निष्ठा नाम, निष्ठा नाम अशेष काम त्यागी नाम। कि कौन हो गए ऐसे? अरे परमार्थ तत्व ज्ञान में निष्ठा किसकी होगी? कि जगत की संपूर्ण कामनाओं का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, इसलिए अशेष काम त्यागी नाम। संपूर्ण जो है जगत के पदार्थों की कामना का जिनका जिन्होंने परित्याग कर दिया है। काम प्रयुक्ता नाम कर्मिणाम अपि, और दूसरे क्या, एक तो ये हो जाएंगे, और दूसरे काम प्रयुक्ता नाम कर्मिणाम अपि प्रतिपत्ति कर्मवत् त्यागम कर्तव्यत्वेन भगवान उक्तवान इत्यर्थ। काम प्रयुक्ता नाम कर्मिणाम, अब काम प्रयुक्त कौन होंगे? कर्मी होंगे। काम प्रयुक्त होंगे कर्मी, है क्या पाठ है? हाँ वही कामयुक्ता नाम, कामयुक्ता नाम कर्मिणाम। तो कामयुक्त हुए वह काम प्रयुक्त ही होंगे ना, और काम जैसा जैसी कामना है उसी का वो कामना लगाएगी उनको। तो कामयुक्त जो कर्मी है उन कर्मियों को भी कर्तव्य कर जो है कर्तव्यत्वेन भगवान उक्तवान। क्या कर्तव्यत्वेन? त्यागम कर्तव्यत्वेन भगवान उक्तवान। ये त्यागम ही इसका कर्म बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? कर्तव्यत्वेन भगवान त्यागम उक्तवान। तो दोनों के लिए त्याग कहा भगवान ने। अब दोनों के लिए त्याग कहा, प्रतिपत्ति कर्मवत, ये हो गया दृष्टांत। प्रतिपत्ति कर्म क्या होता है? प्रतिपत्ति कर्म क्या होता है जानते हैं? प्रतिपत्ति कर्म क्या है? स्वीकृत कर्म ऐसा है कि जो एक कर्तव्य कर्म होता है, और उसके साथ जो है उसके लिए जैसे आपको कर्तव्य पालन करने के लिए भी तो बहुत कर्म व्यवहार करने पड़ते हैं ना, तो प्रतिपत्ति कर्म हो गया वो क्या हो गया? प्रतिकर्म। तो यहाँ पर क्या आशय है? यहाँ पर त्यागम कर्तव्यत्वेन भगवान भगवान उक्तवान, त्याग भगवान ने कहा। किसके लिए कहा? कि दोनों के लिए त्याग किया कहा, जो अशेष काम त्यागी हैं उनके लिए, और काम युक्ता नाम अपि उनके लिए भी त्यागम कर्तव्यत्वेन भगवान उक्तवान। त्याग ही भगवान ने दोनों के लिए उपदेश दिया। अब दोनों के लिए त्याग कैसे उपदेश दिया जानते हैं आप? इसके लिए भी तो त्याग का उपदेश किया, फलाभिर संधि रहित होकर के करे, संग छोड़ करके करे, अभिमान रहित होकर। यहाँ भी त्याग का उपदेश है, और वहां भी, वहां पर स्वरूप से कर्म का त्याग, यहाँ से स्वरूप में से त्याग न होकर के फलाभिसंधि इत्यादि रूप में त्याग है। पर त्याग ही दोनों को भगवान ने उपदेश किया। तथापि मोक्ष साधने विकल्प समुच्चयो हो अन्यतरस्य विवक्षित बुद्धिया समनंतर प्रश्न प्रवृत्ति इत्याशंका। दृष्टांत इस प्रकार का घटता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पहले ये समझ लीजिए कि त्याग दोनों के लिए कहा, पर एक का स्वरूप से त्याग है, है? और एक का फल से त्याग है। तो कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं होता, समझे ना। और जिनका काम्य कर्म इत्यादि का स्वरूप से त्याग होता है, जो मान लीजिए दूसरा पक्ष है कर्मयोगी है, उसमें दूसरों का तो स्वरूप से त्याग हो जाएगा काम्य कर्म का, काम्य का नहीं भाई, कर्मी का। जो कर्म योगी है तो कामना इत्यादि जो कर्म है उनका तो स्वरूप से त्याग हो जाएगा, पर कर्तव्य कर्म का स्वरूप से, जहां पर कर्म त्याग कहेंगे तो कर्तव्य कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं होगा, और उसके साथ कोई फल का संबंध नहीं। तो त्याग दोनों को कहा है, जो आगे भी गीता में विवरण में आएगा ना, स संन्यासी च योगी च न निरग्रह न चाक्रिय इत्यादि करके, हैं फलाभिसंधि रहित होकर के जो कर्म करता है। तो यहाँ पर इनको ये कहना है कि एक शंका इसमें, त्याग तो दोनों में कहा, पर एक के लिए स्वरूप से कर्म का त्याग कहा और एक के लिए स्वरूप से कर्म का त्याग नहीं कहा। इसलिए शंका होती है कि भाई देखिए, जब मोक्ष हम भी चाहते हैं, हैं? मोक्ष हम भी चाहते हैं, भले गृहस्थ हैं पर मोक्ष तो चाहते हैं, तो अब ये बताइए कि स्वरूप से ही कर्म का त्याग हमको भी कह देना था, हमको कर्म में क्यों लगाया। अब ज्ञान की प्रशंसा भगवान करते हैं पर हमको कर्म में क्यों लगाया, ये भूमिका बनाते हैं। इसी भूमिका को लेकर के कहते, तथापि मोक्ष साधने विकल्प समुच्चयो अन्यतरस्य विवक्षितत्वात्। विकल्प क्या है कि या तो ज्ञान मार्ग आप लो और या कर्म मार्ग आप लो, दोनों से मोक्ष को प्राप्ति हो जाएगी। और समुच्चय क्या है, ज्ञान कर्म साथ साथ अनुष्ठान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो। दो पक्ष हो गया ना, विकल्प पक्ष क्या हो गया, विकल्प पक्ष ये हो गया कि या तो जो है योग बुद्धि से आप साधना करो या सांख्य बुद्धि से आपको साधना करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और समुच्चय क्या होगा कि क्योंकि दोनों की चर्चा भगवान ने किया ना, अब समस्या एक हो और दो साधनों की चर्चा कर दे तो मन में शंका हो सकती है ना, इसका मतलब दोनों का अनुष्ठान करना चाहिए अपने को, कर्म योग का भी अनुष्ठान करे और ज्ञान योग का भी अनुष्ठान करे तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो विकल्प ये जो के मोक्ष साधने, मोक्ष लक्ष्य हो गया दोनों, मोक्ष रूपी साधन में विकल्प समुच्चयो अन्य तरस्य विवक्षत्व बुद्धिया, ये विकल्प और समुच्चय में एक एक माने विकल्प पक्ष ठीक है कि समुच्चय पक्ष ठीक है, अन्य तरस्य विवक्षितत्व बुद्धिया, इसकी विवक्षा के बुद्धि से कि कौन पक्ष ठीक है, समानांतर प्रश्न प्रवृत्ति ही, आगे जो अर्जुन का प्रश्न आता है इस प्रश्न की प्रवृत्ति है। अर्जुन का प्रश्न क्या है कि वही अर्जुन का प्रश्न तो यही है ना कि जायसी चेत कर्मणस्ते मदा बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब थोड़ा देखिए भाष्य में, उक्ता ईशा ब्राह्मी स्थिति इति, अर्जुनस्य मनसि व्याकुलुत्तम प्रश्न बीजं दर्शयितुम् उक्त उक्तम अर्थांतरम अनुभाषति। वस्तुतः क्या है कि यदि समाधान हो जाए अंदर तो प्रश्न का बीज ही नहीं रहेगा, तो व्यक्ति प्रश्न नहीं करेगा, पर समाधान नहीं होगा तो प्रश्न करेगा। तो समाधान अर्जुन को नहीं हुआ, क्यों कि अर्जुन प्रश्न करेगा तो समाधान नहीं हुआ। तो समाधान नहीं हुआ तो उसके मन में व्याकुलता हुई। अरे समाधान नहीं होगा तो मन में व्याकुलता होगी, चंचलता होगी। तो अर्जुनस्य मनसि व्याकुलत्व, अर्जुन के मन में समाधान नहीं, उसके मन में व्याकुलता है। यही है प्रश्न बीजम दर्शयतु, यही प्रश्न का बीज है। समाधान हो जाए तो प्रश्न नहीं होगा, और समाधान नहीं हो तो प्रश्न होगा। तो ये प्रश्न बीजन दिखाने के लिए उक्तम अर्थांतरम अनुभाषते, उक्त जो अर्थांतर है उसको जो है वह कथन करते, अनुवाद करते हैं कि अर्जुनाय च, इधर तो कह दिया भगवान ने, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मिच्छति। यहाँ तो कोई शंका नहीं रही ना, यहाँ कोई शंका की बात भगवान ने नहीं कहा। कहा कि ये ब्राह्मी स्थिति जो है वो प्राप्त करके फिर भी वह नहीं होता, और अंत काल में भी यदि ये प्राप्त हो जाए तो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो सीधा फल के साथ संकेत कर दिया। और अर्जुन को भगवान ने बीच में क्या कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कुरु कर्माणि तस्मात्त्वं कार्यं पूर्वे पूर्वतरं कृतं, तुम इसलिए कर्म ही करो। माते संगोस्त कर्मणि, अकर्म में तुम्हारा जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म तुमको नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मैव कर्तव्य मुक्तवान योग बुद्धि माश्रित्य, योग बुद्धि के आश्रय करके तुम कर्म ही करो, ऐसा अर्जुन के लिए भगवान ने कह दिया। लेकिन ये भगवान ने नहीं कहा कि तुम इस प्रकार कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, ये नहीं कहा। वहां तो कह दिया ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्य, वहां तो मोक्ष के साथ ज्ञान का संबंध बना दिया, लेकिन कर्म के साथ सीधे ज्ञान का संबंध, मोक्ष का संबंध भगवान ने बनाया नहीं। और हमको कहा कि कर्म ही करो तुम, न ततैव श्रेय प्राप्ति मुक्तवान, उसी से श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं कहा। ठीक है, देखिए, सांख्य बुद्धि आश्रित्य कर्म त्यागम उक्त्वा पुनस्तस्यैव कर्तव्यत्वं कथम मिथो विरुद्धं ब्रवीति इत्याशंका। सांख्य बुद्धि का आश्रय करके कर्म त्याग कह दिया भगवान ने, और फिर जो है उसी का कर्तव्यत्व कैसे भगवान कहेंगे, दोनों का विरोध है, ऐसी आशंका करके कह रहे हैं कि जो उसमें आया ना योग, योग बुद्धिम आश्रित, जो भाष्य में था ना योग बुद्धिम आश्रित, योग बुद्धि का आश्रय करके हुआ भगवान ने कहा वैसा। यथा सांख्य बुद्धिम आश्रिता नाम संन्यास द्वारा तन्निष्ठा नाम कृतार्थता उक्त्वा, जैसे सांख्य बुद्धि का आश्रय जो उन्होंने किया है उनको संन्यास के द्वारा ज्ञान निष्ठा के द्वारा कर्तव्यता उक्ता, ज्ञान निष्ठा करनी चाहिए यह कहा, कृतार्थता उक्ता, और उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी ये कहा। तथा योग बुद्धि आश्रित्य कर्म कुर्वतोपि कृतार्थत्वम उक्तम इत्याशंक्य। इसी प्रकार योग बुद्धि का आश्रय करके जो कर्म कर रहा है वह भी कृतार्थ हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ये भी भगवान ने कहा। तथा नहीं, ऐसा नहीं कहा भगवान ने, न ततैव श्रेय प्राप्ति मुक्तवान, उसके द्वारा ही जो है श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी ये नहीं कहा। बल्कि यहाँ कह दिया दूरेण है वरम कर्म बुद्धि योगा योगा धनंजय। ये अवर कर्म तो बहुत दूर है, ये जो है ज्ञान योग से। इति दर्शनातीत शेष, ऐसा जो है वह दिखाई देता है। तो बुद्धि व्याकुलत्वम प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य प्रश्नम करोतित्या। अब बुद्धि में उसकी व्याकुलता है कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा, इसमें क्या तात्पर्य। तो बुद्धि में जो व्याकुलता है यही है प्रश्न का बीज, इसको प्राप्त करके प्रश्न करता है अर्जुन। तदेतत आलक्ष्य, ये मन में लक्षित किया अर्जुन ने। पर्याकुली भूत बुद्धि, उसके अंदर समाधान न होने से परितः आकुली भूत बुद्धि, सब तरफ से आकुल हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो अर्जुन। वाच, क्या कहा उसने, वो सोचता है मन में कि कथम भक्ताय श्रेयोर्थिने यत् साक्षात् श्रेय साधनम सांख्य बुद्धि निष्ठाम श्रावित्वा माम कर्मणि दृष्ट अनेक अनर्थ युक्ते पारंपरिणापि अनेकांतिक श्रेय प्राप्ति फले न्यूनजात इति युक्त पर्याकुली भाव अर्जुनस्य। अर्जुन के अंदर व्याकुलता क्या है, व्याकुलता हो जाती व्यक्ति, ऐसे तो समाधान रहता है पर व्याकुलता हो जाती है कभी, गुरु के प्रति भी व्याकुलता हो जाती है। क्यों कि किसी शिष्य को गुरु कह देता है कि तुम क्या ये सब करते हो, ध्यान में बैठा करो, ध्यान लगाए, ऐसा कह देता है। और कोई ध्यान लगा रहा है तो गुरु कह देता है कि क्या आंख मूंद करके बैठा है, सेवा करनी चाहिए था। लो तो पक्षपात नहीं हो रहा है, महापुरुष ऐसा कोई तो लगा है सेवा में, तो उसको कहता है क्या कर्मकांड ही जो है 24 घंटा तक तो ये कैसे उठता है, कोई ध्यान भजन भी करते रहना चाहिए, तो उसको तो ध्यान की प्रेरणा देता है। और एक ध्यान लगाता उसको कहता क्या आंख मूंद करके बैठा है जूते, इसके इससे क्या होता है, सेवा करना। तो उसके मन में तो आई जाता है देखी जो है वह इसका जो है इसको मानते हैं गुरु जी, हमको नहीं मानते, इसका पक्ष लेते हैं गुरु जी, हमारा पक्ष नहीं लेते, क्योंकि वो गुरु जी के हृदय को तो समझ नहीं सकता। यही अमर्ष अर्जुन को भी कि इधर तो जो है ज्ञान निष्ठा की तो ज्ञान निष्ठा की जो है प्रशंसा भी कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं कुरकर्मे दशमा तुम कर्म करो, तो प्रशंसा ज्ञान निष्ठा की करते हैं। और क्या मैं भक्त नहीं हूं, कथम भक्ताय, मैं भक्त हूं, मेरी श्रद्धा है भगवान के प्रति, और ऐसा नहीं कि जगत की कोई चीज चाहता हूं। श्रेयोर्थी ने, मैं भी केवल मोक्ष ही चाहता हूं, कल्याण चाहता हूं, तो मैं भक्त भी हूं, श्रद्धा है मेरी, और जो है वह कल्याण ही चाहने वाला हूं। तो ये साक्षात श्रेय साधनम सांख्य बुद्धियां बुद्धि निष्ठाम श्रावित्वा, जो साक्षात श्रेय का साधन है ऐसे सांख्य बुद्धि निष्ठा जो है इसको इन्होंने भगवान ने सुनाया तो मुझे, लेकिन माम कर्मण, मुझे कर्म में लगा रहे हैं। अरेगा कर्म में लगा रहे हैं तो क्या तुम उसी में लग जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। का दृष्ट अनेकार्थी अनर्थी, हाँ सारी खटपट जो है ये कर्म में है, ये इसमें बड़ी जो है अनर्थ है, कुछ न कुछ इसमें कैसे भी सावधानी से करो, इसको कितने भी सावधानी से ये कर्म को करो, पर इसमें जो है वह अनर्थ आ ही जाता है। और कुछ नहीं, कितने भी सावधानी से सेवा करो तो कहने वाले तो कहेंगे ही, अरे ऐसे थोड़ो लगा है जो है वह कुछ न कुछ कुछ न कुछ है, ऐसे कोई सेवा करता है तो कहने वाले तो कहेंगे। कोठारी कितना भी सच्चा हो उसको कहने वाले जरूर कहेंगे कि ये छिप करके खाता है, दूध में पानी छोड़ देता है और जो है वह कुछ भी कहेंगे। इसलिए जिसको सेवा करनी हो उसको पहले समझना चाहिए कि कहने वाले तो जरूर कहेंगे। और कहते भी क्यों है कि जीव होता अल्पज्ञ तो दूसरे के मन की बात तो जान नहीं सकता है, तो जैसा उसका मन होता है तो उसी प्रकार कल्पना कर लेता है दूसरे की समस्या नहीं जानता, कोठारी की समस्या नहीं जान सकते दूसरे लोग उसकी से जो सुबह से शाम तक की समस्या है उस समस्या को नहीं जान सकते। पर ये तो कह ही सकते हैं है? कि देखो कोई यहाँ पर कमी नहीं है, पर ये भी नहीं खिलाता, कभी ऐसा भी नहीं करता, कभी ऐसा जल पाने नहीं देता है, उसकी समस्या नहीं जान। तो इसी प्रकार अर्जुन भी भगवान की समस्या को नहीं समझ रहा है, तो वो सोचता है कि सांख्य बुद्धि निष्ठां श्रावित्वा माम कर्मणि, और कर्म कैसा है, दृष्ट अनेक अनर्थ युक्त, जिसमें तमाम प्रकार के अनर्थ देखे जाते हैं ऐसे कर्म में, पारंपरिणापि और कर्म करते रहो फिर ज्ञान हो जाए, अरे कहा उसका कोई ठिकाना नहीं, और कर्म करते करते रस आने लगे उसी में हैं, तो ज्ञान निष्ठा तो अलग रह जाएगी। इसलिए अनैकांतिक फल है, उसके फल के विषय में निर्धारित नहीं कर सकते कि वो मोक्ष में ले ही जाएगा। अनैकांतिक श्रेय प्राप्त फले, जिसका श्रेय प्राप्ति फल अनैकांतिक है, निश्चित नहीं है, कोई जगत का रस नहीं उत्पन्न हो तो भले ही अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान निष्ठा में चला जाए, फल प्राप्त हो जाए, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म ये माया का रस है, कोई न कोई उसमें आ जाएगा, निष्काम कर्म करने का ही अभिमान आ जाएगा तो वो भी बंधन हो जाएगा, नहीं जाने देगा आगे। इसलिए इसमें निश्चित फल है नहीं, और ऐसे कर्म में नियुंजात कर्मणि नियुंजात, कर्मणि का विशेषण है, दृष्टा अनेकार्थ युक्ते पारंपरिणापि अनैकांतिक श्रेय प्राप्ति फले, ये दो विशेषण हो गए कर्मणि का। ऐसे कर्म में नियुंजात कैसे भगवान हमको लगाएगा भाई है? छोड़ ये विचार मन में आने से क्या है, पर्याकुली भाव अर्जुन से युक्त, ऐसा जब भाव अंदर आएगा तो चित्त व्याकुल हो ही जाएगा, तो परितः आकुली भाव अर्जुन से, अर्जुन में आकुली भाव हो गया। देखिए थोड़ा सा, यदि साक्षादेव श्रेय साधनम, जो साक्षात श्रेय का साधन है, टीका में सांख्य शब्दित परमार्थ तत्व विषय बुद्धो, सांख्य शब्दित जो परमार्थ तत्व है वो परमार्थ तत्व विषयक जो बुद्धि उसमें निष्ठा रूप, उसमें निष्ठा रूप श्रेय साधनम, ये श्रेय साधनम के साथ ले जाने, निष्ठा रूपम श्रेय साधनम की है? क्या है ये, नहीं हुआ साक्षादेव श्रेय साधनम ज्ञानम, साक्षात जो श्रेय साधन ज्ञान है वो अन्येभ्यो दर्शितम, वह दूसरों के लिए भगवान ने कह दिया। तद इत्युच्यते यानी तद एतद आलक्ष्य, किसको आलक्षित करके, तो तद के द्वारा किसको आलक्षित किया यहाँ पर, साक्षात एव श्रेय साधनम ज्ञानम अन्येभ्यो दर्शितम। और तद विपरीतम कर्म, उससे विपरीत जो कर्म है, स्वस्य अनुष्ठेयत्वेन उक्तम, वह हमको जो है वह अनुष्ठान करने के लिए कह दिया। एतद निर्देशते, तो तद एतद आलक्ष्य, एतद और एतद दो पद का अर्थ टीकाकार ने लिखा है। तद एतद आलक्ष्य, तद एतद आलक्ष्य माने, तद माने जो है जो साक्षात श्रेय का साधन जो ज्ञान है वो तो दूसरों के लिए कह दिया भगवान ने, ये तद से आलक्षित किया। और एतद माने तद विपरीत कर्म जो है वो स्वस्य अनुष्ठेयत्वेन उक्तम, वो हमको अनुष्ठान करने के लिए कह दिया। भगवत उक्ति अर्थे संदिह्यमान, संदिह्यमानस्य, भगवान का कहा हुआ जो ये अर्थ है इसमें संदेह वाला हो करके निर्णयाकांक्षया, निर्णय की आकांक्षा के द्वारा प्रश्न प्रवृत्ति अस्ति, प्रश्न की प्रवृत्ति है। ये हो गया पूर्वोत्तर अध्याय और उत्थाप्य उत्थापक लक्षण संगति। दोनों अध्यायों में कौन सी संगति हो गई, उत्थाप्य उत्थापक, ये हो गया उत्थापक, हो गया उत्थाप्य। वहां पर जो बात कही गई उसमें शंका का उत्थापन करने वाला ये हो गया। तो उत्थाप्य उत्थापक लक्षणा संगति ही, अर्जुनस्य प्रश्न निमित्तम पर्याकुलत्वम प्रपंचयति। अब अर्जुन में जिसके कारण प्रश्न हुआ वो कौन हो गया, पर्याकुलक, परितः आकुलक तो जो अर्जुन के मन में है वही है प्रश्न का निमित्त। उसका विस्तार करते हैं कि कथम भक्ताय श्रेयोर्थिने यत् साक्षात्, इसकी टीका देखिए। यदि साक्षादेव श्रेय साधनम, जो साक्षात श्रेय का साधन है, सांख्य शब्दित परमार्थ तत्व विषय बुद्धौ निष्ठारूपम, श्रेय साधनम निष्ठारूपम, कहाँ निष्ठा, सांख्य शब्दित जो परमार्थ तत्व विषय बुद्धौ यानी ज्ञान, जो सांख्य शब्दित परमार्थ तत्व विषयक जो ज्ञान, उस ज्ञान में निष्ठारूप जो श्रेय साधन, ऐसा लगाना। तो श्रेय साधनम का निष्ठारूपम के साथ संबंध बना, और वह निष्ठा का विषय कौन बन गया, कि सांख्य शब्दित परमार्थ तत्व विषय बुद्धौ, सांख्य शब्दित जो परमार्थ तत्व तद विषय ज्ञान में निष्ठारूप, तद अन्यस्मे श्रेयार्थिने भक्ताय श्रावयित्व, दूसरे जो है श्रेय चाहने वाले भक्तों के लिए तो उसको भगवान ने जो है वह कह दिया। अब माम पुनः अभक्तम, इसका मतलब मैं अभक्त हो गया क्या, टीकाकार कैसा निकालते, देखिए भाष्य से ऐसा नहीं निकलता है, पर टीकाकार लिखते भक्ताय श्रेयोर्थिने यत् साक्षात् श्रेय साधनम जो है सांख्य बुद्धि निष्ठां श्रावयित्वा। तो दूसरा तो कोई श्रवण करने वाला तो था नहीं वहां पर, ध्यान में है ना। तो मालूम होता भाष्य से यही कि हमको श्रवण तो कराया पर हमको करने के लिए कह दिया दूसरा, लेकिन टीकाकार निकालते हैं कि वो तो भक्त के लिए, कोई भक्त विशेष के लिए श्रवण कराया, भक्ताय श्रावयित्वा है, मैं भक्त नहीं हूं उनका। ये बिल्कुल अनुभव में देखे लोक में इसी प्रकार, हाँ ये भक्त है इसलिए इनको गुरुजी ऐसा कहते, मेरे में क्या भक्ति है, तो जिस समय कहता है मेरे में क्या भक्ति, उस समय भी अपनी भक्ति जानता है कि भक्ति है मेरे में, पर मेरी उपेक्षा हो रही। तो इसी को लेकर के कह रहे हैं भक्ताय, उसको अलग कर दिया। तो टीकाकार कहते हैं कि यदि साक्षात एव श्रेय साधनम सांख्य साधितम परमार्थ तत्व विषय बुद्धो निष्ठा रूपम तद अन्यस्मे श्रेयोर्थिने भक्ताय श्रावयित्। वो दूसरे जो श्रेय चाहने वाले भक्त के लिए भगवान ने कह दिया, और माम पुनः अभक्तम, और मुझ अभक्त को अश्रेयोर्थिनमिव, जैसे मैं श्रेय चाहते ही नहीं, इसके समान कर्मणि पूर्वोक्त विपरीत कथम भगवान नियुक्त मरहति। कैसे भगवान जो है संबुद्धि वाले जो भगवान है, वो ऐसा कैसे जो है पूर्वोक्त से विपरीत जो कर्म है उसमें भगवान हमको कैसे लगा रहे हैं। ये अर्जुनस्य पर्याकुली भावो युक्त, ये अर्जुन में पर्याकुल भाव यही संबंध है।